है भंजना वंदना सुन हमारी, है भंजना वंदना सुन हमारी, दरक तेरे मांगे ये तेरा पुजारी, भय भंजना के फूलों की माला बनाकर, गीतों के फूलों की माला बनाकर लाया हूँ दिल आरती में सजा कर, ये सांसों की सरगम करूं तेरे अर्पण, तुझे और क्या दूं मैं ठहरा भिखारी, तुझे और क्या दूं मैं ठहरा भिखारी, दरस तेरे मांगे ये तेरा पुजारी, है भंजना वंदना सुन